Telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, zapewnia premier. Pakt migracyjny przyjął dziś Europarlament. Historia i teraźniejszość odchodzi do lamusa, zastąpi ją nowy przedmiot, edukacja obywatelska. Nowe władze w Orlenie i nowe wyzwania przed prezesem, został nim Ireneusz Fąfara. Po 8 latach trudnych negocjacji w Unii europosłowie przyjęli pakt migracyjny. Pakt zyskał większość w Parlamencie Europejskim mimo sprzeciwu polskich parlamentarzystów. Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji, zapewnia premier Donald Tusk. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy i z całą pewnością mechanizmu relokacji ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Nie wykluczam, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego też zmieni się trochę i struktura polityczna Parlamentu, ale chcę wszystkich uspokoić. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w Parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. Kluczowym elementem paktu jest reguła obowiązkowej solidarności przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać za 2 lata. Historia i teraźniejszość będzie zastąpiona edukacją obywatelską. Szefowa resortu edukacji przedstawiła założenia kolejnych zmian w nauczaniu. Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt rozporządzenia likwidującego historię i teraźniejszość. Uczniowie, którzy już uczą się HIT-u, będą kontynuować za rok, ale ci, którzy we wrześniu przyjdą do szkół ponadpodstawowych, nie będą już mieć HIT-u, powiedziała wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Obiecywaliśmy, żeby od 1 września żaden nowy rocznik nie miał już historii i teraźniejszości, czyli HIT-u. Od września 2025 roku uczniowie drugich klas szkół ponadpodstawowych będą mieć nowy przedmiot – edukację obywatelską, zapowiedziała minister edukacji Barbara Nowacka. Chcemy, żeby ten przedmiot był jak najbardziej praktyczny, żeby zawierał elementy zobaczenia, jak funkcjonuje samorząd. Edukacja obywatelska będzie nauczana przez 2 godziny w drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Największa polska spółka ma nowe władze. Rada Nadzorcza Orlenu na prezesa firmy wybrała Ireneusza Fąfarę, który wcześniej był szefem m.in. Orlen Lietuwa, a także kierował Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przed nowym zarządem Orlenu wiele wyzwań, mówi redaktorka naczelna portalu greennews.pl Justyna Piszczatowska. Firma musi odpocząć trochę od polityki i wrócić do normalnej pracy biznesowej. Justyna Piszczatowska dodała, że w średnim i dłuższym terminie trzeba będzie zweryfikować strategiczne kierunki rozwoju Orlenu. Wyobrażam sobie, że przeanalizowane zostanie na przykład to, czy PGNiG dalej ma pozostawać częścią Orlenu. Myślę, że jednak niezmienne pozostaje to, że trzeba kontynuować pracę nad dywersyfikacją źródeł ropy i gazu, no i prowadzić transformację, czyli zazieleniać biznes Orlenu tak, żeby emitował jak najmniej CO2. W Orlenie pracuje 65 tysięcy ludzi. W Bordeaux mężczyzna zaatakował nożem co najmniej 2 osoby. W ataku jest 1 ofiara śmiertelna. Nie są na razie znane motywy napastnika ani jego tożsamość. Według źródła w policji nic nie wskazuje na razie na akt terrorystyczny. Prezydent Stanów Zjednoczonych oczekuje od premiera Izraela, że ten zrobi więcej, by poprawić sytuację cywilów w Gazie. Jednocześnie Joe Biden zapewnił o jednoznacznym zobowiązaniu USA do bezpieczeństwa Izraela wobec zagrożenia ze strony Iranu. Więcej Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu Joe Biden został zapytany o krytykę z jego strony pod adresem premiera Izraela. Biden odpowiedział, że w czasie niedawnej rozmowy telefonicznej w dosadny sposób przedstawił Netanyahu swoje oczekiwania. Faktem jest, że w ciągu ostatnich 3 dni do Gazy dotarło ponad 100 ciężarówek z pomocą. ale to za mało. Zobaczymy więc, czy wywiąże się z podjętych zobowiązań. Jednocześnie prezydent USA zadeklarował wsparcie Izraela wobec zapowiedzianych ataków ze strony Iranu. Nasze zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela przed zagrożeniami ze strony Iranu i jego popleczników jest niepodważalne. Biden powiedział też, że Hamas powinien zaakceptować warunki rozejmu i uwolnienia zakładników przedstawione przez USA i Izrael. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warienka. Zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów. W kolejnych dwóch ćwierćfinałowych spotkaniach padło aż 8 goli. Najwięcej w Paryżu, gdzie małą niespodziankę sprawiła FC Barcelona, która pokonała na wyjeździe Paris Saint-Germain 3-2. Robert Lewandowski dla Blaugrany nie trafiał, ale zagrał cały mecz. Bohaterem został Rafinha, który dwukrotnie trafiał do siatki. Jednego gola dołożył Christensen. Dla PSG trafiali Dembele i Vitinha. W drugim meczu Atletico Madryt pokonało 2-1 Borussię Dortmund po golu De Paula i Lino. Dla niemieckiej ekipy trafił Heller. Rewanże odbędą się za tydzień, a przypomnę, że we wczorajszych ćwierćfinałach Arsenal zremisował 2-2 z Bayernem Monachium, a Real Madryt 3-3 z Manchesterem City. Teraz siatkówka. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 na AZS Olsztyn w pierwszym meczu play-offu o Mistrzostwo Polski. Zadowolony z wyjazdowego zwycięstwa był przyjmujący Tomasz Fornal. Dobrze dzisiaj zagraliśmy i wydaje mi się, że w każdym elemencie tak naprawdę ciężko było nas złamać. Wiemy, że drużyna z Olsztyna, ich głównym atutem jest zagrywka. Udało nam się to dzisiaj zdetronizować. Co prawda może nie wyglądało to na perfekcyjne przyjęcie, ale dobrze gramy na highball. Mamy drużynę, która potrafi sobie w ciężkich sytuacjach z wysokiej piłki poradzić, więc najważniejsze jest to, że wygrywamy tutaj za 3 punkty. Drugi z przyjmujących, Rafał Szymura, zapowiada, że jego zespół będzie walczył nie tylko o zwycięstwo Mistrzostw Polski. Na pewno drużyna jest jakby stworzona po to, żeby wygrywać wszystko, co jest możliwe i zawsze Jastrzębski Węgiel stawia nam te cele wysoko, my staramy się je spełniać. Także my naszą grą chcemy pokazać, że jesteśmy gotowi, żeby grać o te cele i dzisiaj to pokazaliśmy. Myślę, że wynik cały czas pod naszą kontrolą, zagrywka ustawiła, myślę, że to spotkanie. A klasy rywali docenił środkowy AZS-u Cezary Sapiński. Ja nie jestem zaskoczony wynikiem. Niestety sądziłem, że lepiej powalczymy. Bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Może jeszcze pierwszy set dobrze wyglądał tak do 16 punktu, gdzie mieli tylko 2 punkty przewagi, potem nam odjechali. Wiadomo, że graliśmy praktycznie z najlepszym zespołem na świecie. Dzisiaj pokazali klasę. W drugim meczu Stalnysa gra z Aluronem Wartą zawiercie. Warta prowadzi 2-0, a w trzecim secie 18-16. I na koniec jeszcze hokej. GKS Katowice potrzebuje już tylko jednej wygranej do zapewnienia sobie Mistrzostwa Polski. W piątym finałowym meczu Ekstraligi GKS pokonał Unię Oświęcim 3-2 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 3-2. Katowiczanie gola dającego zwycięstwo zdobyli w ostatniej minucie. Wydawałoby się, że mamy mecz pod kontrolą, ale w trzeciej tercji trochę tych kar się porobiło. Straciliśmy bramki, których nie powinniśmy stracić. Na szczęście po raz kolejny pokazujemy charakter, że mimo trudu całego sezonu, mimo tych wszystkich meczów w playoffach, jesteśmy w stanie zagrać praktycznie całą dogrywkę 20 minut na wysokim poziomie, na wysokim tempie, a zadać ten decydujący cios przed samą końcówką. To napastnik GKS-u Bartosz Efraszka. Decydujące być może spotkanie odbędzie się w piątek w Oświęcimiu. Jutro sporo chmur, ale będą też przejaśnienia na północy, po południu miejscami przelotny deszcz, a na termometrach od 15 do 18 stopni. Autopromocja. Nowa Trójka pełna muzyki. Polecamy Państwu następujące audycje. O 10 nowe w piątek, czyli dużo muzycznych premier. Sobota 21. N3. Elektroniczna muzyka do tańca i nie tylko. Zaprasza Gosia Jakubowska. Niedziela 11. Piano Krąg. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Niedziela 13. Salon Ulica Dancing. Klasyka polskiej piosenki z głębi archiwów. Zaprasza Jan Emil Młynarski. Niedziela 16. Afro Godzina. Dźwięki mniej serio. Zaprasza Michał Hoffman. Niedziela 21. Samo H. Dźwięki bardziej serio. Zaprasza Jacek Hawryluk. Nowa Trójka pełna muzyki. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Przed nami kolejne spotkanie w paśmie Ludzie, czyli paśmie, w którym przyglądamy się historiom ludzi, czasami z bardzo bliska. Dzisiaj to będzie spotkanie szczególne ze względu na datę, ze względu na wspomnienia dotyczące 10 kwietnia 2010 roku, ale także ze względu na talent autorek opowieści. I spotykamy się z Anną Dudzińską. Dzień dobry i dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Spotykamy się, aby opowiedzieć o reportażu, ponieważ dzisiaj sednem naszego spotkania będzie reportaż przygotowany przez ciebie i przez Annę Sekudewicz. Reportaż, o którym ja myślę, że wolałabyś nigdy za taką robotę się nie wziąć. Tak to już niestety jest z tymi reportażami, że często się zdarza tak, że nie do końca te tematy są miłe i przyjemne dla nas wszystkich, no ale to była szczególna sytuacja. Ja myślę, że no, dla mojej koleżanki Ani Sekudewicz, która była przyjaciółką Krystyny Bochenek, ale także dla mnie, jednak ta bliska relacja, próba odbudowania opowieści o Krystynie, która przecież codziennie przechadzała się gdzieś po korytarzach Radia Katowice, potem gdy już się po nich nie przechadzała, bo poszła w politykę, no to jakby cały czas między nami i tak była. Ta sytuacja chyba była skrajnie trudna i rzeczywiście, no to nie jest jakaś tutaj chyba zastanawiająca rzecz. No nieraz musiałam ja przynajmniej, bo ja taka jestem, że wycierałam łzy w czasie tych rozmów, szczególnie z mężem Krystyny Bochenek, panem profesorem Andrzejem Bochenkiem i z jej córką Magdą Bochenek. To ciekawe, że wspomniałaś akurat pana Andrzeja, bo ja słuchając waszego reportażu przypominałam sobie różne momenty, które wiązały Krystynę Bochenek także z Trójką, bo oczywiście Radio Katowice i Katowice w ogóle były ukochanym miejscem na ziemi pani Krystyny, ale jednak słuchacze Trójki też mieli szansę słuchać jej roboty dziennikarskiej. I tak wspaniale pan Andrzej opowiada w waszym reportażu o tym, jak na przykład pani Krystyna przeżywając pytała go, czy słyszałeś mnie w Trójce, a on zwykle odpowiadał tak, po czym okazywał Wydawało się, że nie zawsze było to zgodne z prawdą, więc też co jest wielkim walorem tego reportażu i tej opowieści o Krystynie Bochenek, to pokazywanie jej właśnie przez takie życiowe, często zabawne momenty, a jednak przecież tworzyłyście ten reportaż po tragicznej śmierci Krystyny Bochenek w katastrofie samolotu. Wiesz, że to jest bardzo ciekawe, bo właśnie kiedy posłuchałam sobie go powtórnie wczoraj, to właśnie nad tym się zastanowiłam i nad tym się właśnie zatrzymałam, bo pomyślałam sobie, że udał się taki portret rzeczywiście dwuwymiarowy, że to nie jest jakaś wielka żałoba, bo ta żałoba jest i to było oczywiste, ale jednak ta taka krysiowatość, słodko-gorzkość tutaj w bardzo wielu momentach przebija i to jest naprawdę niezwykła zasługa jej rodziny, że oni się zdecydowali w ogóle w tym wystąpić. To też było dla nas i dla mnie, i dla Ani Sekudewicz bardzo, bardzo trudne, żeby zwrócić się w takim momencie do rodziny. Myślę, że gdyby to nie była Krystyna, gdyby to nie była nasza Krysia, to byśmy o to nie poprosiły, szanując prywatność. Ale jednak ta relacja była tak bliska, że właściwie i profesor, i Magda zrobili to z jakąś dużą chęcią, trochę nawet jakimś takim rodzajem uśmiechu i dystansu do tego, co się zdarzyło. I muszę powiedzieć, że no, z punktu widzenia Magdy wielokrotnie mi to powtarzała, że to jest dla niej audycja absolutnie niezwykła, bo ona zatrzymuje i zachowuje jej mamę dokładnie taką, jaką ona chciałaby widzieć. Radio jest moją największą miłością i tak już zostanie. To jest też ten moment, kiedy ma się ciarki na plecach, bo po radiowcach zostaje też głos. I te momenty, które oczywiście, kiedy wypowiadamy w różnych wywiadach, czy też czasami w audycjach różnych deklaracji, nie są wypowiadane z taką perspektywą, że ktoś gdzieś kiedyś te nasze słowa będzie odsłuchiwał po naszej śmierci, a potem brał je za naszą nieomal wizytówkę. Ja myślę, że właśnie odsłuchiwanie Krystyny Bochenek mogło być najtrudniejszym częścią tej pracy, kiedy ta jej śmierć była tak blisko i była tak dotkliwa. To jest też chyba na swój sposób niesamowite, że no jej taki jasny głos, który nam towarzyszył w czasie tych godzin montażu, to było coś takiego bardzo bliskiego. Ale z drugiej strony tam są fragmenty, w których Krystyna mówi o śmierci, bo swoich rozmówców pyta o śmierć. Krystyna Bochenek była niezwykle znaną osobą. Była znana ze względu na popularyzację tematów medycznych, była znana ze względu na wielkie imieniny Krystyny, oczywiście na trwającą od 87 roku akcję Ogólnopolskie Dyktando, ale była też autorką paru niezwykłych reportaży i w tych reportażach gdzieś można było zobaczyć, przejrzeć się w zupełnie innej Krystynie, takiej intymnej, właśnie takiej, jaką się jest tylko wtedy, kiedy robi się reportaże. I to rzeczywiście bardzo niezwykłe dotknięcie Krysi, która miała różne twarze, była osobą bardzo silną, bardzo skuteczną, ale też bardzo pracowitą, niezwykle pomocną. Dla innych ludzi byli tacy, którzy się jej bali, nasi bohaterowie, bo to przecież no, o Krystynie opowiadają nie tylko pan profesor Bochenek i jej córka Magda, ale też Ewa Niewiadomska, Beata Tomanek, Maciej Szczawiński, Marek Mierzwiak, czyli ludzie Radia Katowice. Wieloletnie znajomości, różne oczywiście zakręty w tych znajomościach tam się gdzieś pojawiały, ale tak mi się wydaje, że dzięki temu udał się rzeczywiście taki pełnowymiarowy portret kobiety, która pokochała radio. Ja jestem, mogę powiedzieć, cała z tej ziemi, chociaż czasem niektórzy myślą, że nie z tej ziemi jestem, ale to w przenośnie oczywiście. Tutaj właśnie, na tej ziemi, na tych ulicach, w tym mieście, w tym regionie spotkało mnie prawie samo dobro. Radio jest moją największą miłością zawodową i tak już zostanie. To jest moje serce, co tu dużo mówić, a nie w gmachu przywiejskim. 1-0, start. Ona na mnie na pewno wielkie wrażenie zrobiła, szczególnie jak ja ją, no, trudno teraz opowiadać, wywnętrzać całe swoje życie, ale poznałem nagle dziewczynę bardzo ładną, o przepięknych włosach. Ona miała naprawdę wyjątkowo ładne włosy, o takiej ładnej oprawie oczu. Profesor Andrzej Bochenek. Tak, gdzieś siedziałem z kolegami, sobie myślałem, tam to chyba poderwę. To takie głupstwa, czego powiada, prawda? Po czym całkiem przypadkowo, żeśmy się gdzieś spotkali później. No i to jest niesłychane. Myśmy się znali bardzo krótko. Ja nie wiem, czy my się znali 3 miesiące, 4. I w czerwcu żeśmy się pobrali. A mi się tak wydaje, taka była inna, taka momentami człowieka zamywała, prawda, że ona, przecież wiecie, że ona lubiła się bardzo dobrze ubierać, prawda? I dla niej strój był też jednym z ważnych elementów, prawda? No i ona tak zszokowała wtedy, bo ona nagle, nie wiem, co se tam wkładała, nie? Przecież żółty czepek, prawda? Żółte jakieś obcisłe buty. Wiesz, to normalnie tak wyglądało, że jakby z kosmosu przyleciała, nie? No ale robiło to wrażenie, robiło to wrażenie. Ja myślę, że to był także jeden z elementów zwrócenia na siebie uwagi, prawda? No bo jeżeli się idzie młoda dziewczyna, która ma, prawda, jakąś spódnicę typu bananuwa w 16 kolorach, prawda? No to nie ma siły, żebyś nie zwróciła uwagi. To tak jest jak z pawiem, no po coś ten ogon stroszy, nie? Dobre życie mieliśmy, bo myślę, że wiele osób nam nawet zazdrościło tego dobrego życia, bo tak, no, nie mieliśmy ciężkich chorób w rodzinie. Dzieci były zdrowe. Dzieci urodziły się i jakoś były mądre, co też jest ważne, prawda? Tomek jest 80, ale był po prostu papież, zdjęcie papieża było cały czas na tym. Jak on się urodził, to mi się wydawało, że jest do papieża podobny. Ja mówię, zapatrzyła się na tego papieża. Tomek właściwie wyglądał tak jak papież po urodzeniu. Mamy parę takich miłych zdjęć, gdzie siedzi, gdzie go karmi. Myśleliśmy w ogóle, że będziemy mieli jedno dziecko tylko, ale Krystyna, pomimo tego, że miała cesarskie cięcie, zdecydowała się także na szczęście na Magdę. I to było dla niej ważne. A co było dla niej ważne? To, że ona po prostu przy tym całym swoim wariactwie, ona nagle w momencie, kiedy się te dzieci urodziły, stwierdzała, że będzie siedziała z tymi dziećmi w domu. Co mnie zastanawiało. Z Tomkiem to tak może się dobrze złożyło, bo to był stan wojenny. To lepiej było to przesiedzieć w domu. Ale pamiętam te ciężkie chwile, gdzie biedna wynosiła wózek, prawda, taki, który teraz by można w Desie sprzedać, myślę. Jakiś przepotężny, ciężki wózek po tym cięciu cesarskim z pierwszego piętra go tachała sama po to, żeby Tomka przewieźć, prawda, na świeże powietrze. To było dla mnie takie niesłychane, bo ja nigdy jej nie pomyślałem sobie, że ona tak bardzo będzie matkowała. Wydawało mi się, że ona pierwsze co to powie, wiesz, to może byśmy jakąś babę załatwili, prawda. To nie, ona się po prostu zaparła i siedziała z tym swoim Tomeczkiem cały czas. I to samo było z Magdą. To samo było z Magdą. Także te dzieci miały tą mamę w tym pierwszym okresie. Później rzuciła się w wir pracy. Już jej nie miały tak bardzo. Natomiast wtedy, kiedy uważała, że jest im potrzebna przez te pierwsze 2 czy 3 lata, to siedziała z nimi murem. Chociaż nigdy nie odrabiała ze mną lekcji. Magda Bochenek. Ale czasami jak dorwała jakiś mój zeszyt i zaczęła czytać, to po prostu musiałam 100 razy przepisywać, kreślić, zmazywać, jak byłam młodsza. No. To już tego nie pamiętam. Tych awantur ciągle o to, że źle prowadzicie zeszyty. No bo ja jesteśmy dorośli. Tak te dzieci rozgrzeszałem, natomiast ona nie mogła tego zrozumieć, że ja je rozgrzeszam. Musiałam mieć zeszyty, każdy był obłożony przez mamę. Tak, takim białym papierem, z naklejką. Nie w plastikowej, ja pamiętam. Nie, to było wszystko w papierach obkładane. Z naklejką taką, jak mi się podobała i z odręcznym podpisem, czy jest zeszyt, która klasa. I to długo, to naprawdę długo. Nie umiała w ogóle śpiewać, nie miała słuchu, za to nie najgorzej rysowała. I mam te zeszyty, też oglądałam wczoraj, w których pisałam jakieś wypracowanie. Jakaś trzecia klasa podstawówki, pisałam o skrzyni, jakieś dyktando. I mam tam taką skrzynię przez mamę narysowaną z takim złotym mieczem. Bardzo ładnie. Sama się zdziwiłam, jak to zobaczyłam dzisiaj, bo na pewno ja tego nie rysowałam. No, wiesz, mama potrafiła sobie bardzo dobrze zorganizować pracę, więc niewykluczone, że jest to rysunek Dudy Gracza. Krystyna Bochenek weszła do budynku przy ulicy Ligonia i została na długich 30 lat. Dziś mamy jej audycję, reportaże i zarejestrowany na taśmie radiowej głos. Ja bardzo młodo rozpoczęłam pracę w radiu. Jedynym, jak sądzę, ostatnim miejscu mojego zatrudnienia, no poza Senatem. Ponieważ wcześniej poszłam do szkoły, szybko skończyłam studia, nie miałam przystoju żadnego, więc ja miałam 21-22 lata, kiedy tu zapukałam. Nie bardzo wiedziałam, co mam z sobą robić po polonistyce, tak mówiąc szczerze. W ogóle to ja chciałam być aktorką tam kiedyś, no ale to wtedy tatuś w ogóle jak usłyszał, że do Krakowa, nie było też możliwości większych, bo to było i drogie, i daleko, i to wtedy było nie tak jak dziś. No i przyszłam pani ówczesna zastępca naczelnego redaktora, zapytała mnie, co ja umiem. Ja powiedziałam, że no coś tam wymyśliłam, ale tak się zastanowiłam, że w zasadzie nie wiem chyba nic, no bo trochę książek przeczytałam, sprawnie piszę, nieźle mówię. No i tak to się zaczęło. Zostałam, bardzo były trudne te czasy i gdyby nie taka moja determinacja, upór i to coś, co kazało tutaj zostać za wszelką cenę. To jest moje serce, co to dużo mówić, a nie w gmachu przywiejskim. Ja radio pamiętam od samego początku. Pisała swoją pracę na takim małym biureczku. Mieliśmy taką szafę, że jak otwierała się szafa, to się zamykała lodówka albo trzeba było wyjść do toalety. Mieliśmy, nie wiem, 20 parę metrów. Przez parę lat Tomek w szafie spał, prawda? I wtedy ona przyszła pierwszy raz do radia. Przyszła młoda, prawda, dziennikarka do radia, no, trudno powiedzieć, reżimowego, ale całkowicie oddanego komunie, prawda? No i są też pierwsze, prawda, zlecenia. I pamiętam tą Krystynę z tym takim grubym warkoczem, że go w dwóch rękach nie można było złapać. I pamiętam, jak dzisiaj w różowym szlafroku z takiego jakiegoś aksamitu zapiętego i płacze jak bubr. Ja przychodzę do domu, a ona płacze jak bubr. Ja mówię, co się stało? Byłam w radiu i dostałam pierwszą pracę. Miałam akcję witaminy. Po tej akcji zaliczyłam kartofle, a to miało chodzić tylko o jabłka i o warzywa. I jest po prostu afera i chyba mnie wyrzucą z tej pracy. No i potem znowuż było troszkę dobrze, ale podejrzewam, że ta ówczesna dyrekcja to tak dawała ci do zrozumienia, że jesteś niczym, prawda, i potrafiła się znęcać nad tymi młodymi dziennikarzami. Ale jej się podobało, że ona może występować, a to była korespondentem Trójki. Ja zamęczony po jakichś dyżurach, patrzę, słyszałeś mnie w Trójce? Ja mówię, tak, słyszałem, bardzo ładnie. A o czym było? No i tu już oczywiście nie słyszałem, ocyganiłem, jak się to mówi, prawda? No ale wiem, że to dla niej było strasznie ważne, że ona była, że ona jest doceniana, ona się cieszyła, że mogła mieć jakieś wejście do tej Trójki, prawda? Pamiętam, kiedy Krystyna przyszła do redakcji młodzieżowej, kiedy opowiadała o swoim małżeństwie z Andrzejem. Marek Mierzbiak. Ciągle do niego dzwoniąc, opowiadając, jak jest wspaniałym człowiekiem. Kiedy on po nią przyjeżdżał, my odprowadzaliśmy ją i zawsze mówiliśmy na dole: Andrzeju, przekazujemy ci twoje szczęście, prawda? Ona była bardzo, bardzo radosną dziewczyną wówczas, kobietą. Ona była absolutnie niezwykła. Każdy człowiek jest niepowtarzalny, ale to był ktoś niezwykły. Maciej Szczawiński. W jej niesłychanej kreatywności, w tym, co ona potrafiła tworzyć i była niestrudzona, ale jednocześnie w takiej dynamice, urodzie i życiowej sile energii. To jest rzadko spotykane, więc ona była zawsze w błysku, w biegu i w takim locie. To było coś rzeczywiście zdumiewającego i wspaniałego. Jeszcze z drugiej strony to fenomen i piękno pracowitości. To się tak mówi, to praca, czy praca może być piękna. No tak, jeżeli ktoś to robi w ten sposób. No więc to było niesłychanie silne zaangażowanie w pracę i w taką pracę, która jest jednocześnie nie koszmarem, przekleństwem, tylko ona to chciała robić. Ona siebie w jakiś sposób afirmowała tą pracą, tak myślę. Krystyna zawsze bardzo lubiła pracować w grupie z ludźmi. Ona w ogóle nie lubiła samotności, pisania czegoś na przykład w samotności. Bardzo dużo pisała różnych wywiadów, felietonów. Ewa Niewiadomska. Czasami nawet schodziła do agencji informacyjnej, żeby mieć tych wszystkich ludzi dookoła siebie, żeby z nimi żartować, konsultować jakieś słowa. No i tak po prostu dobrze się czuła, jeśli nie w grupie, to chociaż w duecie, chociaż z kimś drugim, żeby zapytać o coś właśnie tak zaczepnie, prowokacyjnie, konfrontacyjnie, coś omówić. Ale z drugiej strony, teraz jakoś tak na plan pierwszy też wysuwa mi się taka jej cecha, która kazała jej iść po swoje, że ona po prostu wiedziała, co jest jej celem, że to było takie niesamowicie w niej silne. I że w tym wszystkim jednak była bardzo też ona jako Krystyna. Kiedyś autoryzowała jakiś wywiad i poproszono ją o to, żeby napisała jakieś motto, jakiś aforyzm, coś takiego, co ją będzie określało gdzieś tam nad tym tekstem. I mówi, wiesz co, Ewa, pomyślałam sobie, że chyba dam takie motto: najtrudniejsza rzecz umieć należeć do siebie. I ja mówię, co ty, to jest jakieś takie może trochę egoistyczne, co? Tak to jakoś dziwnie brzmi. Mówię, to jakoś tak nie pasuje do ciebie, bo ty przecież wszystko jakoś tak dla innych i tyle tam jest tych różnych rzeczy. No zaczęłam się z nią nad tym zastanawiać, a ona mówi do mnie, wiesz co, ty tego nie rozumiesz, bo ty jesteś za młoda. No i teraz tak ostatnio o tym dużo myślę, że właśnie ona musiała zachować siebie taką, żeby to wszystko się udawało. Może to jest ta charyzma? Powiedzmy, że ona była bardzo piękna, ale ta uroda była także taką urodą wewnętrzną. Tam było coś od środka. Krystyna była piękna i dobra. I to są takie dwa słowa, których używać ciężko, bo one są wyświechtane, one się kojarzą z takim bardzo wysokim tonem. Kiedy mówimy o tym, że była dobra, to oczywiście nie mówimy, że ona była, wiesz, jak Matka Teresa z Kalkuty, że ona się poświęcała całkowicie, bo tak jak się też mówi, Krystyna lubiła błyszczeć i chciała błyszczeć. Właściwie te wszystkie sprawy, gdzie Krystyna na pierwszym miejscu, gdzie ona na telebimach, gdzie ona z mikrofonem, gdzie ona w błysku fleszy, kamer, ale cały czas to było tak. Ona nie pielęgnowała cały czas swojego ja, bo czyniła dobro. Istotą tego wszystkiego była pomoc niesiona drugiemu człowiekowi. Te wszystkie niesłychane, charytatywne i przedsięwzięcia. Krystyna to jest też taka jakaś niesłychana intensywność. Ona z tymi ludźmi, z którymi pracowała długo, zawsze w jakiś sposób się zaprzyjaźniała. To nigdy nie była jakaś obojętna relacja. Ona tam zawsze wiedziała, co u nas słychać, co się u nas dzieje. dawała sobie prawo do udzielania różnych rad życiowych. Była tak niesamowicie otwarta, tak powiedziałabym, że nawet to mogło niektórych drażnić, prawda? Ona mówiła nam, że mamy mieć dzieci, że mamy mieć rodziny, że mamy sobie to tak zaplanować, to mamy zrobić o tej porze życia, to o tamtej porze. Chwaliła nas, jak coś dobrze szło, karciła, jak coś nie do końca dobrze. I kompletnie się nie przejmowała tym, co my myślimy na ten temat. No ona jest po prostu całkowicie jedyna na świecie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Każdy, kto z nią był blisko, tego jakoś doświadczył. Ona jakby wyprzedzała pewne rzeczy. Ona w ludziach widziała ten potencjał, ale nie tylko ten zawodowy, tylko w ogóle taki ludzki, prawda? Ile ten człowiek uniesie, co on może stworzyć, co on może dookoła siebie zgromadzić. To właśnie od niej nauczyłam się dziennikarstwa radiowego, od niej uczyłam się elegancji w sposobie bycia, traktowania ludzi. Beata Tomanek. Też pewnej asertywności, którą jednak można łączyć z kulturą osobistą, pewnego takiego zdecydowania dziennikarskiego, które jednak można łączyć z łagodnością i wrażliwością, bo Krystyna, ona stwarzała wrażenie osoby zdecydowanej, czasem nawet wyniosłej, pewnej siebie. I wymagała, zarówno od tych, którzy byli młodsi, gdzieś tam terminowali, poprzeczka wymagań, jaką ona stawiała, to było rzeczywiście 3 metry powyżej pełna demokracja, to już może, ale musicie skoczyć 3 metry. Tak. Ale także w stosunku do nas, którzy byliśmy rówieśnikami, przecież to było często niesłychanie, no dla mnie nawet, męczące, irytujące nawet, ponieważ on mówi, no wiesz, no ale to musisz zrobić jeszcze tak, tak. Wydawało mi się, że robię dobrze, prawda? A trzeba było poprawić. Dlatego może nazwano ją tutaj w radiu carycą, ponieważ ona wymagała od ludzi maksymalnego skupienia i ci młodzi czasami nie wytrzymywali. Mówili, Boże, ta caryca znowu idzie i znowu nam będzie coś chciała ode mnie i tak dalej. No. Tak naprawdę to wiedziała też, co w tych ludziach siedzi, poza tym, co jej się przydaje. To jest też taka bardzo trudna umiejętność rozpoznania tych wszystkich kwestii, prawda? Bo mówimy o tym, że rozpoznawała te talenty, że po prostu świetnie sobie z tym umiała poradzić, zorganizować jakąś grupę, która spełniała te jej zawodowe marzenia, ale ta grupa to byli zawsze ludzie, absolutnie ludzie, pojedyncze jakieś osoby. To wszystko, o czym mówimy, o czym wy mówicie, świadczy o skali utraty, o czymś, czego staliśmy się świadkami, czego nie rozumiemy, ale coraz bardziej wiemy jedno, że dane nam było być tutaj bardzo, bardzo blisko z kimś nieprzeciętnym, nie tylko na miarę, mój Boże, tu radia, Katowic, Śląska, jako człowiek. Ona była, to sobie coraz bardziej uświadamiam, kimś, kto się już pewnie nie trafi w naszym życiu. Piękny człowiek. Dyktando. Narodowa klasówka. 20 lat i nikt nie zliczy, ilu uczestników. Z czasem nie mieściło się już w radiowym studiu. Katowicki spodek, tysiące piszących przed telewizorami. Gośćmi dyktanda byli artyści, dziennikarze, politycy. Potem impreza przekroczyła polskie granice, a Krystyna została członkiem Rady Języka Polskiego. 2-1-0, start. Rozmowy Eustachego z Wilhelmem. W nawiasie dwójka żeńska. Magda, czyli moja córka, miała wtedy kilka miesięcy. Byłam na urlopie wychowawczym i prasowałam pieluchy. Nawet pamiętam dokładnie, w co byłam ubrana. Stałam w takim długim różowym szlafroku nad gorącym żelazkiem i słuchałam radia, zresztą polskiego radia. I w tym polskim radiu program pierwszy podał, że we Francji są mistrzostwa ortografii francuskiej. Zaciekawiło mnie to. No, potem ściszyłam radio, prasowałam te pieluchy i gdzieś mi ten Francuz i te mistrzostwa nad Cekraną chodziły po głowie, chodziły. Pojechałam do Warszawy. Rozmawiałam o tym wtedy z Andrzejem Turskim, ze Sławomirem Zielińskim, szefami wówczas programu Trzeciego Radia i oni powiedzieli tak, zrób, jak to sobie tam wyobrażasz, no nikt nie wiedział, o co chodzi, ale zgoda była, żeby coś takiego zainicjować. No i tak jakoś, nie wiem, no swoim sumptem zaczęłam się zastanawiać, jak to wykonać w ogóle. Pan profesor Walery Pisarek no, zaufał wtedy młodej dziennikarce, która podeszła do niego jeszcze wtedy z warkoczem do ziemi. Czy pan by był przewodniczącym jurorów? Czy pan zechce przyjąć to zaproszenie? Pan profesor powiedział tak. Potem powędrowałam do księgarni Świętego Jacka i zawsze się śmieję, że to były czasy, kiedy tylko był dyplom jeden dla wszystkich bez względu na to, za co był wręczany. Więc to był dyplom. Dopisywało się ręcznie dyplom za. Ja napisałam dyplom za znajomość ortografii. To były w ogóle jakieś takie kompletnie amatorskie jakieś działania, ale doprowadziły do tego, że wyłoniono pierwszego mistrza ortografii. Będziecie państwo siedzieć obok siebie? No sądzę, że tak. Kto od kogo będzie ściągał? Sądzę, że to będzie indywidualna praca. To znaczy takie współzawodnictwo? No niekoniecznie, ja uważam, że żona jest lepsza, no ale tak dla towarzystwa. To dyktando, to jej ukochane dyktando, które całe życie miała z tym dyktandem problemy. Ja nie zapomnę tego od samego początku. Od samego początku nikt tego dyktanda nie chciał. Natomiast ona tym swoim uporem i takim po prostu kolosalnym zdecydowaniem w końcu to dyktando im wmawiała. Ja to wszystko pamiętam, jakieś zajawki. Miały być nagrane zajawki, ale zajawek nie ma, prawda? Nie puszczają. A to telewizja nie chciała wziąć. Przecież ja nie zapomnę ostatniego spotkania już jako marszałka. Udała się do prezesa chyba polskiej telewizji, który pomimo tego, że Krystyna była już senatorem, potraktował ją jak śmieć tylko dlatego, że była z innej partii. Krystynę strasznie to zapadło. Powiedziała, że tak nie powinno być, żeby tak politykę rozgrywać na rzeczach, które są sprawami kultury, które są ważniejszymi sprawami niż polityka. Teraz się mówi wielkie dyktando Krystyny Bochenek, a na cały czas tego nikt nie chciał. Tego nikt nie chciał. Tak naprawdę. To po raz pierwszy rękę, bo nie można powiedzieć, że radio tego nie chciało organizować, ale radio też miało jakieś swoje ograniczenia. A Krystyna chciała to mieć na wielką skalę. Ona nie chciała, żeby to było na Ligonia, tylko ona chciała, żeby było w Polsce, żeby to było w telewizji, żeby to było wszędzie, prawda? Teraz taką prawdziwą rękę i pomocną dłoń to podał przede wszystkim prezydent miasta Katowic, Uszok, wojewoda katowicki, marszałek. Oni to docenili. Oni nagle stwierdzili, że z tego można wygrać pewne atuty dla Katowic. Ja muszę powiedzieć w imieniu już pana docenta Markowskiego, że tekst przez niego przygotowany był niezmiernie trudny. Kiedyś Gazeta Wyborcza napisała, że pierwszy tekst pan docent układał zespół z diabłem. Ten już był z samym szefem diabłów, bo z Belzebubem układany, tak? W tej chwili swój największy w życiu sprawdzian piszą również politycy. Donald Tusk, Korwin Mikke, Marek Barowski, Romuald Szeremietyw. Po godzinie 12. Szybko strzelne bluźnięcia tętniły wszystkim tym. Więc z Czarneckim był następujący problem obustronny. Mianowicie on miał dylemat moralny. Czy może pytać eseldowca? A ja miałem dylemat moralny, czy mu dobrze podpowiadać. Mówiono o niej pani doktor. Tak zwracali się czasem słuchacze dzwoniący w czasie audycji Magazyn Medyczny. Medycyna była pasją Krystyny w każdym wymiarze. Nagrywała audycje, pytała lekarzy jak żyć, ale pisała też artykuły i książki. Miałam 30 kilka lat i usiadłam sobie kiedyś przed lustrem, żeby porozmawiać sama ze sobą i mówię, słuchaj Bochenkowa, no czymś się trzeba zająć, no bo nie można mieć siwych włosów, już mi się wydawało wtedy, że no nie jestem najmłodsza, bo w istocie byłam już wtedy też w średnim wieku, no nie możesz tak latać od sasa do lasa, od huty na targ z pietruszką, coś tam. Pomyślałam sobie, że trzeba się w czymś wyspecjalizować. Od początku, kiedy przyszłam ze względu na moich przyjaciół, na męża, który jest lekarzem, tam gdzieś starałam się podejmować te tematy, no nie zawsze mi je dawano, no ale generalnie jak coś trzeba było, że tam gdzieś w jakimś szpitalu, to gdzieś tam mnie wysyłano. I pomyślałam sobie, że może stworzę właśnie taką rzecz, która będzie promowała zdrowie, co było chyba wtedy zupełnie pionierską pracą. Magazyn Medyczny, słucham. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry, czy to jest ten magazyn? Tak, słucham. Proszę pana, chciałam zapytać, czy ten magazyn jest co tydzień zawsze? Tak. Wtorki? Tak, oczywiście. Magazyn Medyczny Krystyny Bochenek. Miło mi, że zaproszenie do Magazynu Medycznego przyjął znany polski neurochirurg, pan profesor Tadeusz Wencel. Witam pana profesora bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że znalazł pan czas dla słuchaczy Radia Katowice. Zdrówko, przez duże zy pisane. Zaproponowałam wtedy też prezesowi ówczesnemu, czy dyrektorowi, już nie pamiętam jaka była nomenklatura, właśnie żeby zrobić taką audycję cykliczną. Ona najpierw się pojawiała rano, potem gdzieś tam przebijała się. W końcu zaproponowano mi tę godzinę po 14 we wtorek. Wydawało się, że to jest jakiś taki beznadziejny czas, bo się słucha radia raczej zdecydowanie rano, prawda, albo do południa, potem już się zbiera człowiek do domu. No i tak to zostało. Ja zrobiłam ponad tysiąc godzin audycji o zdrowiu. No nie pomnę, ile za to odebrałam życzliwych słów i nagród. co jest bardzo zawsze serdeczne, ale też koledzy się śmiali, różni lekarze, profesorowie, że jestem lekarzem honoris causa, powinnam być, no nie doktorem, bo to już jest tytuł taki wiadomo jaki, natomiast lekarz honoris causa, no tak żartowali sobie. I to owocowało nie tylko tą taką pracą ściśle antenową na rzecz upowszechniania zdrowia, co się potem przeniosło też na ekran pierwszego programu telewizji polskiej, gdzie prowadziłam z Iwoną Szymalą program o zdrowiu przez 4 lata od A do zdrowia, ale to też różnymi działaniami na rzecz upowszechniania zdrowia, typu właśnie lepiej dbać niż rwać w spotku. Robiliśmy takie, uczyliśmy tutaj Radio Katowice i ja myć zęby poprawnie, bo to nie jest wcale takie proste. Namawiałam kobiety, żeby się badały na rynku w Katowicach. 4000 było kobiet, ja nawet oglądam ostatnio zdjęcia z tego spotkania. No, jestem obłożona z książkami medycznymi, słowników różnych encyklopedii zdrowia, to tam mam dziesiątki, podobnie jak słowników języka polskiego. Do każdej audycji starałam się znaleźć, wtedy nie było internetu, no jakieś źródłowe informacje. Strasznie mnie zawsze bawiło, jak ktoś mówił, a ty to masz prostą sytuację, ponieważ twój mąż jest lekarzem, to on ci pomaga. Przysięgam, że już to wiele razy mówiłam, że mój mąż po prostu w ogóle nie wie, kogo ja zapraszam do studia. Wręcz przeciwnie, mój mąż ma znacznie mniej jako lekarz kontaktów w świecie medycznym niż ja, bo on ma w swojej specjalności chirurgicznej, a ja znam lekarzy różnych specjalności i kiedy trzeba jakieś porady medyczne czy kogoś skierować i ktoś mnie pyta, a do kogo czy coś, to nie pyta mojego męża, tylko mnie, bo on siedzi na bloku operacyjnym, operuje i on naprawdę nie pisał mi scenariusza i nie miał telefonów do ludzi, z którymi ja rozmawiałam. Była wymagająca przede wszystkim dla siebie. Niezwykle pracowita. Ona sobie nie mogła pozwolić na to, żeby wypuścić coś, co jest niesprawdzone, coś, co jest niedobre. Tak samo wyglądały magazyny medyczne i tak samo wyglądały artykuły, które później pisała do gazet z magazynów medycznych. Ja to czytałem i mówię, doskonale jest to zrobione, prawda? Ona sprawdzała, dzwoniła do profesorów, prosiła ich o wyjaśnienia, sprawdzała, żeby to było zrozumiałe dla ludzi. Ja też udzielałem wielu wywiadów, wielu dziennikarzom. No i bardzo często dostawałem do domu coś takiego. Ja mówię, Krystyna, ty też im to tak posyłasz? Okazuje się, że ona już to miała tak przygotowane, że oni to najczęściej czytali i nie poprawiali. Natomiast ja musiałem w wielu przypadkach pisać to od nowa, bo przecież słowo mówione i słowo pisane to są dwie różne rzeczy. Także no, perfekcjonizm, który troszeczkę ją, muszę powiedzieć, nawet kosztował zdrowia, który ją wykańczał. Listopada 2007 roku wybrano ją wicemarszałkiem Senatu. W pociągach Katowice-Warszawa spędziła setki godzin. Radio jest moją największą miłością zawodową i tak już zostanie. To znaczy moja praca parlamentarna była zbiegiem wielu okoliczności, nie chciałam tu mówić. Ja siebie traktuję, siebie sama postrzegam, każdy z nas ma jakiś swój wizerunek jako społecznika raczej. Mam świadomość oczywiście, że jestem w polityce, natomiast takim politykiem, jak ktoś do mnie mówi, że jestem ja jestem dziennikarzem i to mimo, że pracuję w prasie i w telewizji, współpracowałam dziennikarzem radiowym. Pani marszałek na początku się w ogóle obawiała trochę parlamentu, zanim jeszcze była panią marszałek, zanim została senatora. Jarosław Juszkiewicz. Zaproponowano jej ten start w wyborach uzupełniających. Długo zastanawiała się. Wiem, że Dorota Simonides jej bardzo pomogła. Pamiętam, że było jej również dziwnie troszkę po tym, jak została wicemarszałkiem Senatu. Opowiadała mi, że mówi, wiesz Jarek, byłam w parlamencie zaraz po tych wyborach, wchodzę do Senatu, a Straż Marszałkowska nagle staje na baczność i salutuje. Więc zacząłem się obracać, kto taki ważny przyszedł. Dopiero później do mnie dotarło, że jestem wicemarszałkiem Senatu i nie muszą to robić. Jak została wicemarszałkiem, to też byłem świadkiem tego, po raz pierwszy dostała kopertę ściśle tajna, bo wicemarszałkowie Senatu, podobnie jak w przypadku marszałków, wicemarszałków Sejmu, dostają informacje o charakterze poufnym. I widziałem, że tak to na nią zadziałało. Tak się uśmiechnęła, poszła do siebie do gabinetu, przeczytała. No i wróciła, powiedziała, bardzo ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy. No nigdy się już nie dowiem, co to było, ale pracowała ciężko. Ja pamiętam taki jeden szczególny wieczór, kiedy Polska wchodziła do strefy Schengen i ona prowadziła chyba wtedy po raz pierwszy obrady, przyjechała samochodem z Warszawy, wzięła mnie po drodze, jechaliśmy razem do Cieszyna i w drodze do Cieszyna, pamiętam, była straszliwie zmęczona, chociaż nie było tego po niej bardzo widać. I potem oczywiście jeszcze było Schengen, to nie było po prostu przejście przez granicę, ale tłum ludzi, rozmowa po francusku z konsulem francuskim, bo ona sobie świetnie z tym językiem radziła, rozmowa oficjalna z jakimiś ludźmi i o drugiej w nocy powrót do Katowic. I ona była w stanie to znieść. Ja byłem strasznie wymęczony. Ona sobie doskonale z tym radziła. Co ją wyróżniało? takie bardzo solidne wykonywanie swoich obowiązków narzuconych przez Senat. Nie można było na przykład nie przyjechać na obrady Senatu. Nie można się było nie pojawić na posiedzeniu komisji, która na przykład omawiała jakiś problem i nie można było być nieprzygotowanym. W związku z czym mamy w domu tysiące kartek wydrukowanych z Wikipedii, z różnych miejsc, gdzie wszystko było sprawdzone. Jeżeli jechała do Zamościa, to wiedziała wszystko o Zamościu. To ja w niej to zapamiętam jako tą najważniejszą cechę. Ta cecha się przekładała także na tą chęć bardzo eleganckiego ubierania się. To nie było tak, że Krystyna mogła mieć brudne buty, czy, ja już nie mówię o brudnych butach, ale mogła mieć coś niewyprasowane. Ona sobie sama, bo to nie tak, że jakiś gosposie, tylko sama sobie wieczorem wszystko prasowała. O 7 już, prawda, się malowała, tą swoją igłą rozszerzywała sobie te rzęsy. Każda rzęsa musiała być osobno. To też był taki właśnie do perfekcji, nie? To nie było tak, że one mogły być sklejone. No musiała być każda osobno. Jakbym ją nazwał, mam takie zdjęcie bardzo ładne, gdzie taką tytą stoi, jest do pierwszej klasy. Ma taką tytę, jest ładnie uczesana, ma ładny mundurek, prawda? I to takie... Były takie koleżanki u mnie, takie najlepsze uczennice w klasie. To po prostu wykańczały człowieka, takie najlepsze uczennice klasy, co to miały wszystko popisane, miały marginesy porobione, prawda? Więc ja myślę, że ona też przez to, że była taka dokładna i taka wymagająca wobec siebie, miała ludzi, którzy byli jej nieprzyjaźni, bo to nie jest tak, że wszyscy lubią, żeby być wymagającym. Ja zawsze się śmiałem, że ja bym wolał kamienie tłuc niż pracować z Krystyną, prawda? Taka była Krystyna. Inna. Najbardziej interesowały ją jednak konkretne sprawy konkretnych ludzi. Znasz taką bajkę, Królewna Śnieżka? Znam. I co to za bajka? Lubisz ją czy nie? Lubię. Dlatego, że jest na końcu happy end. Była przewodniczącą komitetu wspierającego budowę katowickiego hospicjum Cordis. Chcecie bajki? Bardzo proszę. To na rzecz hospicjum zorganizowała wyjątkowy spektakl. Jerzy Buzek jako krasnal śpioch. Kazimierz Kuc jako król. Kamil Durczok jako lustro. Magdalena Piekosz, reżyser. I wielu, wielu innych. Wszyscy, bo poprosiła o to Krystyna. Oczywiście, że to są ludzie, których znamy zupełnie w innych wizerunkach, zupełnie z innych ról publicznych. Natomiast tu nikt się nie boi śmieszności, bo tutaj tak prawdę mówiąc liczymy na to, że owa śmieszność spowoduje napływ pieniędzy do hospicjum. Także właśnie zobaczyć taką osobę byłego premiera, czy obecnego eurodeputowanego, czy marszałka województwa w takiej roli baśniowo-bajkowej jeszcze w przededniu Świąt Bożego Narodzenia, to myślę, no to ma swój smaczek. Zawsze lubimy podglądać, wszyscy lubimy, prawda, za firaneczkę, gdzieś tam spojrzeć. I tutaj ci ludzie po prostu ofiarowują siebie, swoją osobę, swój głos, swoje dokonania życiowe na pożarcie, że tak powiem, publiczności. I to ma przynieść wymierną pomoc, wymierne zyski finansowe. Kucharka. Może kaczkę? Dobry pomysł, wszak uwielbia drób na szpanicz. A na deser pączu wazę i koniecznie creme brûlée. Będzie uczta, palce lizać. Krasnal śpioszek. Pamiętam jej zapał w tym wszystkim, co dotyczyło tworzenia naszego domu. Doktor Jolanta Markowska. Pomysł zrobienia tego przedstawienia Śnieżki to przecież jej pomysł autentyczny po przejściu, po pokojach, po rozmowach z chorymi, po spotkaniu z zespołem. Wtedy właśnie jej to przyszło do głowy, a potem to już nam towarzyszyła cały czas, bo przecież była przewodniczącą komitetu budowy tego nowego domu hospicjum. Także to właściwie mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to był człowiek hospicjum, człowiek, który rozumiał ten problem. Największą miłością Krystyny było jednak radio, w różnych odmianach. Była autorką reportaży radiowych. Mówiła w nich innym głosem, stawiała ważne pytania, szukała najistotniejszych odpowiedzi. Galina. To opowieść o młodej Ukraińce, która przyjeżdża do Polski. Ma nadzieję na lepsze życie i miłość, ale zaczyna chorować. Bardzo ciężko. Na serce. Krystyna na radiowej antenie prosi o pieniądze na jej operację. To było w maju, a teraz jest listopad. Wydaje się, tak by tego nigdy nie było. Tak by to był sen. Dobry sen. Dobry sen. Bo rodziłam się pod taką gwiazdą szczęśliwą. Kawę pijesz też? Nie. Teraz już po 4 miesiące, już 5. Spodziewasz się dziecka po prostu. No, tak Bóg dał. 2 miesiące po operacji. A co lekarze na to mówili? No nic, jak poszła do lekarza, do pana Borgo i powiedziałam, że jestem w ciąży, to wystraszyłam się, że on mi tak nada. A on cieszy się. To ja też jestem zadowolona, bo z początku bała się, nie? To kiedy będzie rozwiązanie? W kwietniu, w połowie kwietnia. Chcę dziewczynki. Ale jak będzie chłopczyk, to też dobrze. To jest pięknie. Można mieć dziecko. Minuta po minucie. Reportaż nagrany szeptem. Krystyna pyta w nim o sprawy ostateczne. Jak wygląda śmierć? Tego się nie da opisać, myślę, ani przez mikrofon, ani w ogóle śmierć. Odchodzenie jest zawsze indywidualne i odchodzenie jest zawsze dla każdego pacjenta inne. Inaczej umiera chory nieprzytomny. Inaczej umierają chorzy, którzy do końca mają nadzieję, że im pomożemy. Najtragiczniejsze sytuacje są wtedy, kiedy my wiemy, że nie potrafimy pomóc choremu. Czasem śmierć jest przerażająca w kontekście patrzenia na umierającego, szczególnie wtedy, kiedy ten proces umierania rozciągnięty jest w czasie, bo można umrzeć natychmiast, nagle. Jest to taka śmierć, która zdarza się na ulicy, w pociągu, w tramwaju i w sklepie. Można nie obudzić się w nocy, a można umierać przez kilka godzin, kilkanaście godzin lub kilka dni. Był pan przerażony o swoje życie, czy nie? Czy pan już jakoś jakby się poddał, nie, czy walczy? Nie, no. Nasze życie jest zależne od dobrego Boga, wie pani. Także to jest niezależne od nas. Naturalnie przy naszym współudziale, przy naszym chcieniu bycia, ale to jest zależne od niebios. Mówiła do mnie ostatnio, mówi, wiesz, a tutaj tak nie ma żadnych takich jakichś kwiatków, takie białe by były dobrze. Wyobraźcie sobie, że takiego mamy pana, który nam pomaga w ogrodzie, posadził jej pełno przebiśniegów, żeby miała, i 10 kwietnia one wszystkie wyszły. No, to jest dla mnie takie niesłychane, nawet zdjęcie zrobiłem, sobie pomyślałem, pierwszy raz miała te białe kwiatki, to ich nie zobaczyła. Bo to one były takie, wiesz, no, gdzie, w którym miejscu te białe kwiatuszki takie. Lubiała ten ogród, lubiała wychodzić, natomiast po prostu w momencie, ja byłem osobą, która co chwilę chciała coś zmieniać, która co chwilę chciała unowocześniać, prawda, w ogóle chciałem budować dom, co w ogóle nie było. Natomiast Krystyna musiała mieć tam swoją, ona musiała mieć komputer, który nie mógł mieć zmienionego pulpitu ani o 0,1 mm, prawda, miała 0,1 mm, to by ktoś mi tu grzebał, prawda, wszyscy byliśmy podejrzani, prawda. I mówię, Magdziu, błagam cię, już dla zdrowia naszej mamy, powiedz jej coś, i tam kliknęła, bo ja nie wiem, co tam jest. No, Magda oczywiście się oburzała, mówi, co, nie wiadomo, co, nie zna się na komputerach, prawda? To bardzo stary komputer był. Tak, komputer był stary. Taka wielka skrzynia z taką starą klawiaturą. I telewizor na dole. Telewizor na dole miał swój komputer i swój telewizor, stary Sony, który miał jednego pilota, co było jego największą zaletą. I też takie zdarzenie, bo ten telewizor, wyobraźcie sobie, włączamy go 10 i on się spalił, ten telewizor. Ten telewizor się po prostu spalił po włączeniu do prądu. Dzieci mi nie wierzyły. To 35 lat kawał życia. Mieliśmy jechać, ona mówiła, no to co mi zrobić? Ja mówię, nie wiem, nie wiem. Powiedziałem, co ja tu wymyśliłem teraz, bo tak zawsze musiałem coś wymyśleć na ten wyjazd. Powiedziałem, pojadę z tobą do Mediolanu. Ona mówi, naprawdę? Ja mówię, tak. Mówi, no coś takiego, no. Tylko się zastanawiała, czy nie ma posiedzenia. Tylko się zastanawiała, czy ona nie ma posiedzenia i czy jej to nie wypadnie w jakimś takim okresie. No, powiedziałem, pojedziemy do Mediolanu, mówię, a może pojedziemy jeszcze gdzieś do Florencji, czy coś. No, no tak to planowałem, prawda. No, to nie udało się. Ostatnie nasze spotkanie było w kościele. Zmarł profesor Sitkowski. Krystyna nigdy nie miała czasu. Powiedział do mnie, wiesz, ja przyjadę, no, bo to taki był porządny człowiek, powiedziałem. To był taki porządny człowiek. On mnie bardzo cenił. Krystyna wiedziała, że ja w swoim środowisku też nie miałem samych przyjaciół, ale wiedziała, że Sitkowski mnie bardzo cenił. Dał mi zresztą piękną książkę, którą przekazał mu jego mistrz i powiedział, daj następnemu, którego uważasz za dobrego lekarza. I on mi ją dał. Siedziała ze mną prawie całą godzinę w kościele, trzymała mnie za rękę, pokazywała mi swoje pierścionki, które dostała tam na 10, na 20, na 30 lat i mówi, a teraz mi możesz kupić w Mediolanie, czy tam gdzieś jeszcze jeden na 35, ja się tak obruszyłem, ja mówię, a to co 10 lat jest nieco 5, a ona mówi, a jesteś bogatszy, teraz cię stać. I pamiętam ten moment, kiedy ona mnie wzięła za rękę i mówi, ja cię przepraszam, ale ja muszę iść, bo ja mam jeszcze mistrza słowa, czy mistrza mowy Polski. No i później znowu dzwoniła do mnie. To było to wieczne telefonowanie. I rano wyszedłem i sobie pomyślałem, że przyjedzie wieczorem, a ona lubi jakąś zupę zjeść czy coś. I zastanawiałem, czy coś z Magdą nie ugotujemy. Magda miała przyjechać, mieliśmy coś tam pogotować. No i usłyszałem tą tragiczną wiadomość. I zastanawiam się, jak strasznie człowiek jest też twardy. Bo ja zobaczyłem, że samolot miał trudności w lądowaniu, że się rozbił i byłem absolutnie przekonany, że Krystyna zginęła i nie byłem w stanie uronić ani jednej łzy, ani jakoś tak, nie wiem, tak jak w momentach, kiedy miałem trudne sytuacje w czasie operacji, prawda, że kamienny spokój i zadzwoniłem do córki i powiedziałem, mama miała wypadek, na pewno nie przeżyła. Magda nie mogła opanować bólu, strachu. Ja mówię, Magdzie, niestety musimy się przygotować, że mama nie żyje. A ona mówi, ale tata, dlaczego? Przecież to jest rządowy samolot. Ja powiedziałem, Magdziu, w takich wypadkach nikt nie przeżywa. I niestety to była prawda. Teściowa jeszcze do mnie zadzwoniła i powiedziała, mówi, ale Andrzej, ona do mnie dzwoniła o 7:10, że już jest na miejscu. Ciągle miałem jakoś taki, to był ten jeden moment, że sobie pomyślałem, a może ona poleciała innym samolotem. A ja mówię, niemożliwe, bo Krystyna miała lecieć z prezydentem. A to Krystyna zadzwoniła do swojej mamy, którą bardzo kochała i denerwowała się cały czas o nią. Zadzwoniła, że już jestem i czekamy na pana prezydenta. A mama myślała, że ona już jest w Katyniu. Ona o 7:10 zadzwoniła, jej ostatni telefon był do mamy. Także tak się te nasze 35 lat bardzo dobrych, burzliwych, tak jak w każdym małżeństwie przecież. Krystyna nie była prostą. Ja bym zawsze mówiłem, kochanie moje, ty nie jesteś prosto obsłudze. Ja podejrzewam, że jesteś tak skomplikowana, że tylko ja z tobą mogę żyć. I ona mówiła, tak. I dlatego ja muszę umrzeć pierwsza. Bo ja muszę sobie z tym dać radę. Byłam bardzo dumna z mamy i bardzo i cała moja praca polegała na tym, żeby się do niej upodobnić w pewnym sensie. Jak mama zaczęła nosić kręcone włosy, to ja też przestałam prostować. Jak mama zaczęła chodzić w granacie, to ja też zaczęłam chodzić w granacie. Ja się nawet momentami podświadomie, ona to cały czas mówiła, że powtarzam jej rzeczy. Jak ona zaczęła spinać swoje logi, to ja też zaczęłam spinać swoje logi. Więc w pewnym sensie chciałam się do niej upodobnić, a nie przypuszczałam, że w wieku 24 lat ja będę musiała taki ciężar wziąć na siebie. W życiu nie przypuszczałam. Przypuszczałam, że jeszcze mama mnie dużo nauczy. Ja chciałam przyjść z jakąś wiedzą, jakimiś umiejętnościami po to, żeby się wreszcie od niej nauczyć. Ona cały czas mówiła i do mnie, i do swoich asystentów, uczcie się, bo jak umrę, nie będziecie mieli od kogo. Ja się boję, że teraz faktycznie ja nie będę miała od kogo, a przez taką chęć samo zaparcia i samorealizacji jakiejś, nie zdążyłam się od niej za dużo nauczyć. W tej chwili tak naprawdę to ja nie wiem, jak się robi dyktando, mówiąc kolokwialnie. Też niewiarygodnie takie symboliczne było dyktando arcymistrzów w tym roku, którym mama w pewnym stopniu podsumowała 20 lat pracy nad tym dziełem, które zresztą urodziło się razem ze mną i moimi pieluchami prasowanymi w domu. Nie ma wyboru, muszę się tym zająć od początku do końca, bardzo profesjonalnie, chociaż wiem, że no praktycznie nie mam szans wykonać tego tak jak mama. Masz ten sam błysk w oku. No, ale nie wiem, jak to się robi i przypuszczam, że jej asystentki będą mi bardzo pomocne. Bo jednak mama z nimi spędza ostatnio więcej czasu niż z nami. To mamy, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek doskoczę, taka jest prawda. Trzeba na szczudła wyjść. Już nie starczy ta 12-centymetrowa szpilka. Autopromocja. Nowa Trójka pełna kultury. Polecamy Państwu następujące audycje. Sobota 10. Swoją drogą, czyli opowieści z podróży. Zaprasza Martyna Matwiejuk. Sobota 13. Wszystko wszędzie teraz. Ambitny magazyn o popkulturze. Zaprasza Katarzyna Borowiecka. Sobota 20. Plik.